นะครับในยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาอิมามอิบนุกะซีรได้วิเคราะห์บอกว่าวะยัจิบุลฮัมดุอะลาฮาซาจัมตันต้องเข้าใจอายะนี้นะครับว่าอันนีฟัดดัลตุกุมอะลาอาลามีนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงข้าทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแล้วอิมามอิบนุกะซีรได้ต้องเข้าใจด้วยถ้าจะเข้าใจอายะนี้อย่างกว้างอย่างทั่วไปก็หมายถึงว่าพวกบังอิสราเอลประเสริฐกว่าประชาชาติอิสลามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจตามที่อบูละอาเลียได้ตีความว่าดีเลิศประเสริฐแล้วเนี่ยในยุคนั้นยุคที่เขาตามนบีและรอซูลของเขาเขาบอกว่าเยซูบุลฮัมดุอะลาจำเป็นต้องตีความแบบนี้ทำไมเขาบอกว่าเหตุผลนะหลักฐานมีอันนะฮาดีลอุมมะเพราะมีละอันนะฮาดีลอุมมะประชาชาตินี้และนี่คือประเทศไหนอ่ะอิสลามบรรดามุสลิมีนอัฟดอลุมินฮุมประเสริฐกว่าบรรดาอิสราเอลและที่บอกว่าประเสริฐกว่าบรรดาอิสราเอลเนี่ยพูดมาเองหรือสหประชาชาติที่เขาเซ็นให้ว่าดีเลิศกว่าเนี่ยไม่ใช่หรืออเมริกายกย่องให้เนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์บอกลิกาวลีตาละเพราะพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ากุนตุมไคร่อุมมะตินอุคริจัตินนาสตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกะริวะตุมูนบิลลาฮิวะลาวอามันอะห์ลุลกิตาบละกานะคอยรุลลอฮ์กุนตุมพวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์พูดกับบรรดามุสลิมขยรอุมมะประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งอุคริจัตินนาสที่ถูกนำไปแก่ประชาชาติทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเพราะตะมูรูนะเพราะพวกเจ้าเนี่ยตะมูรูนะสั่งใช้ตะมูรูนะบิลมารูฟในความดีวะตะนะฮูนะปราบปรามไม่ให้กระทำมุ่งกับความชั่ววะตุมีนูนะบิลละนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا كابو شاو كمبين يستان وين بو شاو هنا كتبين سما شاو كتبين ما قام بسات في الله داي تان تن ما ترجاني كيو كاب كان تي ستا تا الله تاو نان ني بندا نان سي تي تن مستد تن سنانان جاب معاوية ابن حيبة القشيري تن صحابة نكا كلاوا تن نبي صلى الله عليه وسلم كلاوا أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله نبي بوت كب صحابة كب صحابة من فوق تاون بين برشاشات خطون تتك برشاشات لأيه ما يتنوى برشاشات يتنوى بين برشاشات ما يليك تتك خط تتك برشاشات أمة أنتم خيرها فوق تاون لأيه เป็นประชาชาติที่ดีเลิศใครรู้ฮะมีเกียรติอย่างยิ่งอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่หลักการจากกุรอานและสุนนะของท่านนบีว่าประชาอิสลามเป็นประชาชาติที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งฉะนั้นเราก็ต้องตีความอายะนี้ว่าอัลลอฮ์พูดถึงความประเสริฐของบรรดาอิสราเอลตอนไหนครับตอนนู้นตอนพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำพีได้ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์นะรอซูลของพวกเขาก็ยังมีคำตักเตือนอย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัตตะกูยะมันลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟซีชัยอ์วะลายุกบะลุมินฮาชะฟาอะตุวะลายุคัซุมินฮาอะดลุวะลาฮุมยุนซะรูนวัตตะกูตะกูนี่ก็มาจากตักวานี่แหละตักวาแปลว่ายำเกรงกลัวจงกลัวระมัดระวังเยามันวันเยามันวันและตะจีนัฟซุนอันนัฟนัฟซุนนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่านัฟซุนหมายถึงว่าตัวเราบุคคลในชีวิตชีวิตบุคคลตะจีแปลว่าตอบแทนจงระวังจงกลัวเตรียมตัวสำหรับวันที่ชีวิตไม่สามารถตอบแทนต่อชีวิตหนึ่งอะไรได้เลยตอบแทนนี่หมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์พูดต่อพวกบรรดาอิสราเอลบอกว่าที่พวกเจ้ามีความสัมพันธ์มีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในโลกนี้ทำให้พวกเจ้าปฏิเสธอีมานโดยหวังในผลประโยชน์พวกเจ้าจงระมัดระวังว่าวันเกียรติผลประโยชน์ที่หวังกันเนี่ยที่จะตอบแทนที่จะคืนบุญคุณกันเนี่ยวันนั้นน่ะไม่มีวันนั้นน่ะไม่มีตอนนี้บอกว่าเอ็งอย่าศรัทธานะศรัทธาน่ะเจ๊งนะไม่มีละรายได้ไม่มีบริษัททำไม่ได้ทำงานไม่ได้ เองเป็นผู้ศรัทธาไปละหมาดรักษาศีลครับหลักการศาสนานี่เองอยู่ไม่ได้จะทำยังไงอ่ะก็อยู่เหมือนคนก็อยู่กันดิอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เก่งยังไงก็ได้อ่ะนะอยู่ยังไงก็ได้นี่ก็อยู่สบายสบายโอ้โหให้นักศีลหัดอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วเนี่ยฉันต้องขอบคุณมากนะอุตส่าห์มาแนะนำแนวทางยังถูกต้องแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์นี่ไหมไม่ได้หรอกวันกิยามะห์นี่การตอบแทนซึ่งกันและกันนี่ไม่มีมาตรการที่จะยึดไว้เนี่ยคือคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่แหละวันกิยามะห์นะแต่เราบอกว่าข้าไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าไอ้อย่างเนี้ยไม่ต้องละหมาดข้าต้องกลัวว่าจะไปนู่นมานี่ดูมีปัญหาข้าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะไม่รู้เรื่องวันกิยามะห์ไม่ได้นะครับเราก็เลยตั้งใจนะสุนนะช่วยกันไม่ได้แล้วหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นหัวหน้ากรรมการหรือเป็นประธานมูลนิธิหรือสมาคมหรือใครก็ตามเคยสั่งไว้อย่างนี้ลูกน้องก็ปฏิบัติตามนั้นผิดหลักการลูกน้องระวังเสียงบอกว่าอัลลอฮ์ฉันไม่เกี่ยวนะไปพูดกับหัวหน้านี่นะขอโทษนะไม่ใช่ไปพูดกับหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่มีหน้ารับผิดชอบจะทำอะไรนี่ต้องรับผิดชอบแล้ววันกิยามะห์จะมาตอบแทนกันนะวะลายุกบะลูมินฮาชะฟาอะห์ชะฟาอะห์ตะวาชะฟาอะห์นี่ก็รู้กันนะชะฟาอะห์เราหวังในชะฟาอะห์ของใครของท่านนบีมุฮัมมัดจะพูดเรื่องนี้ต่อไปความช่วยเหลือนี่ลายุกบะลไม่มีการรับความช่วยเหลือจากใครเลยใครจะบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่คนนี้เนี่ยไปยุ่งนะคนนี้เข้านรกไม่ได้นะพวกฉันนะมีมาวันกิยามะห์นี่นะนี่มีพรรคฉันไหมมีพวกฉันไหมนี่คณะของฉันนี่ไม่มีชะฟาอะห์ความช่วยเหลือไม่มีแล้ววะลายุคะซูมินฮาอัดลุนอัดลุนชดเชยถ่ายถอนตัวจากสิ่งที่กระทำที่เป็นความผิดแก้ตัวด้วยการชดเชยด้วยการชำระความผิดอัลลอฮ์บอกว่าคนนู้นไม่มีแล้วนี่เราบอกว่าขอกับดุนยาไปแก้นะได้ ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون لا ไม่มีใครที่จะรับความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งสิ้นในวันกิยามะห์ขยายความหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอายะห์ดังกล่าวอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าลาตัจซีนัฟซุนอันนัฟตัจซีนะตัจซีเป็นกริยามุดารอมาจากจะเนี่ยแปลว่าการตอบแทนการตอบแทนถึงการตอบแทนดีอย่างสวรรค์การตอบแทนเจ็บปวดเลวร้ายเนี่ยนรกจะทำนำเราบอกว่าวันเที่ยมันวันนั้นน่ะแหละจะจีจีไม่มีการตอบแทนใดๆเลยนับสุนันนับสิชีวิตจะไปช่วยชีวิตจะตอบแทนชีวิตมีไหมถ้าผู้นำเลวเนี่ยผู้นำที่สั่งสอนให้ทำความชั่วสั่งสอนให้จะทำกูฟังวันเที่ยงบอกอัลลอฮ์นี่อันนี้ไม่ต้องลงโทษอันนี้ของฉันอันนี้เกี่ยวกับฉันไม่มีหรอกขนาดวันเที่ยงพวกนบีและรอซูลเนี่ยจะกล่าวอะไรจำได้ไหมนับซีพวกนบีและรอซูลที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์ทันทีนะแต่เมื่อวันเที่ยงนี่เขาจะนับซีตัวเองตัวใครตัวแต่อันนี้ตัวใครตัวเองนับซักแต่แปลอย่างนี้นะตัวใครตัวมันนับซีนับแต่ไอ้นับซีอันนี้ไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะตัวเองอย่างเดียวตัวเองและตัวมันนี่ฉันก็ไม่เกี่ยวด้วยขนาดนี้นะอย่างเงี้ยตัวใครตัวมันนี่ก็ต่างต้นต่างอยู่ใช่ไหมแต่วันเกียร์มันนี่ไม่นึกเลยพ่อเนี่ยมีไหมที่ดุนยาเนี่ยเคยพูดว่ากับพ่อกับแม่เนี่ยตัวใครตัวมันมีไหมเร็วมากนะแต่วันเกียร์มันนี่จะมีตัวใครตัวมันจริงๆแต่ตัวเองนั่นแหละไม่มีตัวมันตัวใครไม่มีแล้วตัวเองอย่างเดียวนับสี่แม่จะมาพ่อจะมาเพื่อนฝูงภรรยาลูกคนใกล้ชิดมิตรสหายจะมาขอความช่วยเหลือว่านับสี่ไม่ต้องมายุ่งฉันขอรอดแล้วกันขอรอดจากวันเกียร์มะนะเรียกเอาเองในบรรดาอายะห์ในคุรานก็มีหลายอายะห์ที่สอดคล้องกับความหมายนี้เช่นอายะห์ที่สุรัตอัลอันอามอัลลอฮ์บอกว่าลาตัจรูอัซรัตุนวิซาอุคราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นวันกิยามะห์นะไม่มีใครจะรับผิดชอบความผิดของคนอื่นและในซูเราะห์อาบัสอัลลอฮ์บอกว่าลิคุลลิมริอิมมินฮุมยามะอิดินชะนุลิคุลลิซัมรัตอิมริอิมมนุษย์ทุกคนมินฮุม จากพวกเขาเยามาอิซินเยามาในวันนั้นอิซินนั้นชะนุนกิจกรรมยุบนี้กิจกรรมพอเพียงสำหรับเขาแล้วหมายถึงว่าความพินาศความหายนะที่เขาต้องรอดเนี่ยต้องพ้นเนี่ยของเขาเองเนี่ยมันพอเพียงสำหรับเขาแล้วความพินาศที่เขาจะประสบนี่นะมันพอเพียงสำหรับเขาที่จะให้ดูแลตัวเองไม่พร้อมที่จะไปดูแลความพินาศของคนอื่นด้วยให้พ้นด้วยปล่อยตัวเองรอดก่อนและในสุรัตนุกมานะเราก็ว่ายะอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอ๋ยทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมจำเกรงอัลลอฮ์วักชาวยอมันกลัวยอมันวันหนึ่งลายะจซีวาลิดุนอันวะลิดบิดาคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งจะไม่ตอบแทนลูกเขาวะลามาวลูดุนฮุวะจาซุนอันวะลิดแม้แต่กันมาวลูดบุตรก็จะไม่ตอบแทนบิดาหรือมารดาของเขาใช่อะไรเลยหมายถึงว่าตัวใครตัวมันนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ได้เตือนพวกบนุอิสราเอลอย่าหวังผลประโยชน์ในการที่จะกั้นหรือปิดบังความศรัทธาไม่ให้เข้าหัวใจของพระเจ้าเพราะใครที่กำลังกระตุ้นหรือยุแย่หรือกำลังขัดขวางห้ามพวกเจ้าไม่ให้อีหม่านในวันกิยามะห์นี่ช่วยพวกเจ้าไม่ได้บทเรียนสำหรับมนุษย์จะทุกสมัยอะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นสัจธรรมนี่นะยึดเถอะอย่ากลัวอย่าเกรงอย่าอายคนอื่นนี่ช่วยไม่ได้ไม่ไปละหมาดทำไมอ่ะแขกมาอายเขาอายแล้วแขกงวนเกียร์มันนี่จะช่วยได้ไหมแขกมาบ้านไม่ยอมไปละหมาดทำไมอ่ะอายเขาเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวว่าไม่ให้เกียรติแขกแล้ววันเกียร์มันนี่แขกไม่ช่วยไหมจะเอาแขกไปละหมาดด้วยสินะสูบบุหรี่ด้วยกันอ่ะไม่สูบเดี๋ยวเขาว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวอายเขามันพวกกันก็เคยชินกันน่ะแล้วพวกนี้ในวันเกียร์มันจะช่วยกันไหมนี่หรอไม่มีหรอบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธานะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ว่าแล้วยุคบัลลูมินฮะซาดะยุคบัลลาแปลว่าอะไรไม่เผาไม่เลยต้องมีไม่ปฏิเสธปฏิเสธก็เรียกลาอันนาเฟียไม่ที่ปฏิเสธลาที่มันปฏิเสธไม่ใช่لا يقبل من مكان رب منها تشيط لنا شفاعة فهم شوي شويت تاني والقيامة شوي لا شويت إني ده من سورة المدثر الله تكتب فما تنفعهم شفاعة الشافعين فمرت توقع هو كافر شاول رسلنا ما تنفعهم ميني بخن دي أغين غير شفاعة الشافعين فهم شوي ليكم بندى شافعين شافعين بوالا من شافعين شافعين شافعين فهوطت كون شافع شافع يعني فرطان هو فو شوي لها شافع فو شوي اكتت شافعين فهوطت فو شوي لها تنلعي فو شوي لها تنلعي ميمي فون آلائي لتي جمع هيك كون دي طب نروك لها لا الله بيبك وفما لنا نيا شاو نروك تفونا شاو نروك นอกจากว่ารับการทรมานอย่างเจ็บปวดในนรกแล้วเนี่ยทรมานอย่างตลอดเลยนะก็ต้องมีบ่นด้วยนะที่พอในทรมานนี่มันก็เจ็บอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีบ่นด้วยมันก็เป็นทรมานทางจิตใจด้วยจะบ่นว่าไงจะคุยกันอยู่กำลังโดนจี้ไปโดนเผาโดนติ้งอย่างแรงเลยนะแต่ก็มีบ่นด้วยประมาณนั้นมันจะเปลี่ยนأما لنا من شافعين شافعين كم شافعين نعم شيء شافعين ميني تو شوي العلاج أما دوني ميني شافعين ميني كهديد ما شوي العلاج ولا صديق ميني تير ميت حميم لاي شيء سميت حميم سميت ما ها خالد خالد لا أنا เพื่อนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเป็นคนซอลเป็นคนดีเป็นคนเราเนี่ยนึกว่าเราอ่ะนะเป็นคนซอลนะขอให้เรานึกว่าเป็นเนี่ยเป็นคนฮะแล้วนึกว่าคนซอลโอ้เข้าสวรรค์อยู่สบายเลยช่วยไม่ได้นะครับแล้วเรื่องชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์ได้บอกในอัลกุรอานเราอย่าสับสนนะ ความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺปฏิเสธสำหรับชาวนรกนี่นะสำหรับคนที่ช่วยเหลือโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺอยู่ดีๆเนี่ยขอช่วยคนนี้ออกจากนรกขอช่วยคนนี้ให้ลดระยะเวลาในนรกหน่อยอันนี้ชาวสวรรค์หรือผู้ศรัทธามีไหมมีหลายชนิดที่จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์มีพวกนบีและรอซูลชะฟาอะห์ยิ่งใหญ่ของใครของท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากเลยไม่มีใครทำได้เหมือนนบีเพราะเป็นชะฟาอะห์ที่กว้างขวางนะแต่มีชะฟาอะห์เฉพาะชะฟาอะห์พิเศษคนซอลิห์บรรดาอุลามะฮ์บิดามันดาบุตรซอลิห์จะมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะห์ความช่วยเหลือแต่ความช่วยนี่ไม่อยู่ดีๆนะเอานามบัตรนั้นไปให้เลยถึงนั่นไม่ใช่นะอัลลอฮฺเรียกว่ามันจะเลวียชาวอินเดวิลาบีนี่มีสุราอะไรเนี่ยอายะคุรซีสุรุตุลบักระเหมือนกันใครเล่าที่จะชะฟาอะห์อินเดฮูนะอัลลอฮฺอิลลาบีนี่เว้นแต่ว่าอัลลอฮฺต้องอนุมัติก่อนอนุมัติหมายถึงว่าเราจะช่วยเหลือใครนี่นะต้องไปพูดกับอัลลอฮฺโอ้อัลลอฮฺขอพระอนุญาตจากพระองค์ให้คนเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้านรกหรือเข้านรกแล้วเนี่ยให้รับพระเมตตาจากพระองค์ขออนุญาตช่วยดีถ้าเราอนุญาตอันนี้ขออนุญาตก่อนที่จะขอความช่วยขออนุญาตขออนุญาตก่อนจึงจะมีคำอนุญาตให้หรืออัลลอฮฺไม่อนุญาตก็ได้ก็ไม่มีโอกาสช่วยบรรดาชาฮีดก็จะมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ให้แก่70คนในครอบครัวของเขาด้วยนะครับฉะนั้นนะชะฟาอะห์ที่ช่วยเหลือไม่ได้นี่หมายถึงว่าชะฟาอะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้อนุญาตถึงแม้ว่าจะใหญ่โตในโลกดุนยานี่เป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นใครก็ตามนะวันเกียมะห์ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนะครับนะคำว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะลายุคัซุมินฮาอัดลุนอัดลุนการชดเชยนะในกุรอานก็มีหลายอายะที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนี้เหมือนกันอัลลอฮ์ได้บอกสรุปเลยนะเพราะเวลามันสั้นอินนัลลซีนะกะฟะรูแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธวะมาตูและเสียชีวิตวะฮุมกุฟฟารุนมีวาวตกไปวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุนเสียชีวิตขณะที่เป็นกุฟฟาร์เป็นผู้ปฏิเสธอีมานฟะลันยุกบะละจะไม่มีการรับเลยมินอะฮะดีมจากพวกเขาเหล่านั้นนะพวกที่ปฏิเสธเนี่ยมิลอัลอัรดิซะมิลฟะลันยุกบะละมินอะฮะดีมิลอัลอัรดิซะฮะบันจำนวนหรือน้ำหนักโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นทองคำเนี่ยถ้าเขานำมาชดเชยมาถ่ายถอนหรือจะมาถ่ายบาปหรือความผิดชำระความผิดของเขานี่นะละยุกบะละอัลลอฮ์ก็ไม่รับว่าเราอิสตะดาบิถึงแม้ว่าจะถวายจะเอามาถวายอัลลอฮ์เนี่ยน้ำหนักเท่ากับแผ่นดินเท่ากับโลกนี่เป็นทองคำเนี่ยถ้าเขามีอ่ะนะเขามีแล้วไปถวายให้อัลลอฮ์จะได้ชำระบาปชำระความผิดของเขานี่นะลายยุกบะละถ้าเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับลายกายันซุลัยมานบอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูถ้าจึงบรรดาผู้ปฏิเสธลาอันนะละฮุมมาฟิลอัรฎิญะมีอันวะมิสลุมาถ้าเขามีเท่ากับโลกแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินว่ามีเสื้อหัวมาหูและอีกสองเท่าแผ่นดินอีกเท่าหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งเรียกจะดูดีเพื่อเอามาชดเชยมีนาซาเดียวมุสลิมจะได้พ้นจากการทรมานอาญาของวันกิยามะห์แม้ทุกคนบินมินอัลลอฮ์จะไม่รับจากเขาว่าแล้วมาซาเดียวและจะมีการทรมานอย่างเจ็บปวดสำหรับเขาในกายนั้นมีสุอานามที่ผ่านมาสุรอันไมดะอันนี้สุรอันอามอัลลอฮ์บอกว่าอินตาดิลคุลลาฮ์ดิลลายุคซิมินะถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาชดเชยจำนวนขนาดไหนก็ตามลายุคซิมินะอัลลอฮ์ก็ไม่รับและในสุรอันฮารีดอัลลอฮ์บอกว่าฟัลยามะวันนี้ลายุคซุมินกุมฟิดยะไม่มีการถ่ายถอนไม่มีการชำระบาปไม่มีการชำระความผิดจากพวกเจ้าวะลามินัลลซีนะกะฟะรูละจากบรรดาผู้ปฏิเสธอีมานมะอวากุมุนนารุฮิยะมาลากุมนรกต่างหากเป็นที่พำนักนะสำหรับพวกเจ้าทั้งหลาย

ิงแม่น้ำเนี่ยภรรยาของฟิโรห์เนี่ยก็เห็นเอามายิ่งในวังการท้าทายของอัลลอฮ์ต่อคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์นี่นะไอคนที่จะทำลายอาณาจักรของเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าไปสั่งให้ฆ่าให้ประหารชีวิตเด็กทุกคนจะได้หนีคนนี้นะข้าอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะเอามาเลี้ยงในวังของมึงตามท้าทายนะนี่จะไปฆ่าเด็กทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฆ่าไปสิแต่เด็กคนนี้ที่มึงกลัวนะจะเลี้ยงในวังในบ้านของมึงการท้าทายของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะได้เออมันจะใหญ่โตขนาดไหนนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเหมือนกันตัวเกรดนี่นะถ้าเราเชื่อในทัศนะว่าบินลาดินทำว่าซาอุดีเนี่ยเป็นพันธมิตรกับอเมริการ้อยปีแต่คนที่กลายเป็นคนที่ทำลายอารยธรรมของอเมริกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวเกรดนี่นะ15 คนเนี่ยเป็นชาวซาอุดีนี่มีเรื่องคล้ายๆฮะเราอย่าประมาทนะครับแผนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีใครคาดได้ว่าเรื่องนี้มันจะถูกจัดการยังไงพวกซอลิมพวกที่ถูกอาธรรมเนี่ยจะจัดการยังไงนี่เป็นเรื่องของอัลลอฮฺอันนี้ต้นตัวคุณจะให้เราเข้าใจมายังไงท่านนบีอิบราฮิมนะท่านนบีอิบราฮิมมีลูก2 คนคนแรกท่านนบีอิสมาอีลคนที่2ท่านนบีอิสฮักท่านนบีอิสฮักมีบุตรหลายคนคนโตเนี่ยคือยาคูบนะครับในคัมภีร์เตาราเนี่ยคัมภีร์เตาราที่ถูกบิดเบือนนะเขาบอกว่ายาคูบเนี่ยเป็นน้องและมีพี่คนนึงและอิสฮากเนี่ยตอนแก่แล้วเนี่ยจะเรียกลูกมาจะได้ให้บารอกัตขอดุอาให้อิสฮากนี่มองไม่เห็นเขาบอกว่ายาคูบก็เลยหลอกพ่ออันนี้ในเตาราเขาบอกยาคูบก็เลยหลอกพ่อนะแล้วก็เอาตัวเองเสนอว่าเนี่ยลูกคนโตนะก่อนที่พี่ชายจะมาอิสฮากก็ขอดุอาให้ยาคูบเนี่ยให้มีความเจริญมีบารอกัตได้รับความเป็นนบีอะไรต่างๆแล้วก็อิสฮากไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกคนโตและที่หลังเนี่ยยาคูบไปแล้วลูกคนโตเนี่ยมาอิสฮากก็บอกว่าอ้าวถูกหลอกไปแล้วอันนี้ในตำรามีอยู่นะว่าเรื่องแย่งความเป็นนบีตำแหน่งนบีเนี่ยมาเหมือนกับแย่งทรัพย์สินกันแน่นอนเป็นเรื่องเท็จเป็นจริงในเรื่องเช่นนบีพวกนบีอื่นเนี่ยจะหลอกกันอย่างนี้อ่ะคนเป็นนบีไม่ได้อะไรอย่างนี้เรื่องเช่นไอ้พวกนี้มีเยอะมากนะแล้วเขากล่าวหาว่าท่านนบีลูกทำดีนากับลูกสาว2 คนมันเร็วมากเลยพวกการบิดเบือนคำเดียวของเขาเนี่ยแย่มากยาคูบเนี่ยก็มีบุตรหลายคนมีภรรยา2 คนคนแรกเนี่ยนะครับมีลูกชาย12 คนเรียกว่าอัสบับอัสบับเนี่ยคือต้นตระกูลของบรรดาอิสราเอลเพราะฉะนั้นวงวานบรรลุตัวนี้ก็มาจากเนี่ย12 สิบและทีหลังเหตุการณ์ต่างๆนี่นะครับจะมีตาน้ำ12ตาน้ำจะมีอะไร12นี่ก็เนี่ยสำหรับ12ต้นตระกูลนี่แหละเป็นต้นตระกูลของชาวมนุษย์และมีบรรดาอีกคนหนึ่งจะมีลูกชาย2 คนคือท่านนบียูซุฟและบินยามีนอันนี้ไม่ทราบว่ามีลูกหลานมีตระกูลสืบทอดตระกูลหรือไม่แต่ชาวบรรลุตรีปัจจุบันนี้ก็มาจากเนี่ยมาจาก12ตระกูลนี้นะครับ12 ตอนที่จะได้เข้าใจว่าแล้วมูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงบางคนไม่รู้มูซามาอยู่ที่อียิปต์ยังไงก็บอกว่ามูซาเนี่ยเป็นใครอ่ะมูซาเนี่ยเป็นบุตรของอัสบับเนี่ยก็เป็นบุตรของยากูบหรือว่าอิสฮากหรือว่าอิบราฮีมอิบราฮิมเนี่ยอยู่ไหนอิบราฮิมเนี่ยมาจากไหนมาจากนี่มาจากอิรักมาจากอาณาจักรบาบิโลนตรงนี้นะและทีหลังเดินทางนะครับเดินทางไปนี่ไปเมืองชามนะไปอยู่ในเมืองเข้าอียิปต์แล้วจากอียิปต์นี่ก็ไปอาศัยที่อยู่เมืองฟิลิสตินนี่แหละนะครับก็อยู่เมืองฟิลิสตินเนี่ยตอนนั้นก็มีใครอิบราฮิมมีอิบราฮิมมีลูกชายอิสฮากก็มียาคูบยาคูบในยุคของท่านนบียูซุฟของท่านนบียูซุฟเนี่ยก็อพยพไปอยู่ที่อียิปต์ตั้งแต่เวลานั้นน่ะตั้งแต่ยาคูบอพยพนะไปอยู่นั้นน่ะชาวบ้านอิสราเอลก็สืบทอดตระกูลอยู่ที่เมืองอียิปต์หลายสมัยหลายยุคนะครับจนถึงยุคท่านนบีมูซา

เขาจะทันแหงเลยอ่ะทันแล้วเราโดนแหงเลยอ่ะฮะนบีมูซาบอกว่าคัลลาอินนามะอัยร็อบบีซะฮดีไม่เลยอัลเลาะห์อยู่กับเราอัลเลาะห์ช่วยเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอพยพนะอบูบักรบอกกับซีนี่ถ้าก็มองในถ้ำนี่นะเห็นแหงเลยมาฟัลลุกะบิสมัยอัลเลาะห์ซาลิซุฮุมาแต่หวังอะไรว่า2คนเนี่ยผู้ที่3เนี่ยคืออัลเลาะห์หมายถึงว่าอัลเลาะห์อยู่กับเราอย่าหวังอะไรอื่นนอกจากความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาดูกันอยู่นะจะทํายังไงศัตรูอยู่เบื้องหลังทะเลอยู่เบื้องหน้านะทํายังไงหนีอย่างนี้หนีอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วทํายังไงนบีมูซาก็รับคำบัญชาจากอัลเลาะห์ว่าให้ตีทะเลนะใช่ไม่เท้าตีทะเลกลายเป็น2ซีกเนี่ยภูเขาเนี่ยนี่แม่นอะไรอะไรทะเลเนี่ยกลายเป็น2ซีกอ่ะนะสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาแล้วกับนี่เป็นกลายเป็นทางเดินทางเดินสำหรับประชาชาติอิสราเอลนะในข้อมูลในคัมภีร์เตารอนบอกว่าตัวไอ้ส่วนที่ออกจากอียิปต์เนี่ยกับเรื่องในมูซาเนี่ย 600,000 แต่อิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าไม่น่าเชื่อทำไมถ้าอย่างนั้นก็อยู่ในหลักพันหรือหลักหมื่นพอคิดดูหลักพันหลักหมื่นมันก็เยอะเหมือนกันนะหลักพันหลักหมื่นเนี่ยที่จะเดินทางกลางอะไรภูเขาทะเลฮะภูเขาทะเลอย่าไปเชื่อหนังกันนะมันไม่ได้เรื่องเลยหนังที่เขาทำมันไม่ได้เรื่องหรอกของจริงเนี่ยมีใครคาดได้หรอกเดินเนี่ยทางแห้งสะดวกราบรื่นเมื่อเดินถึงอีกฝั่งนึงแล้วนะในคัมภีร์เตารอนนี่บอกว่าอิสรอนี่นะอิสรอนเนี่ยไปบอกกับกองทัพของเขาว่าเห็นไหมข้าเป็นพระเจ้านี่ทะเลมันเปิดให้ฉันแล้วเนี่ยฉันรู้ว่ามีมาสักการณ์สำหรับตัวเองก็เฉยโอกาสนี่จะได้หลอกชาวบ้านนี่จะตายหรือยังหลอกชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยทะเลเนี่ยมันจะได้ตามมันได้ก็นบีมูซากำลังถึงนี่แล้วแล้วก็สองที่นี่ก็ยังเป็นภูเขานะทะเลอยู่นะฟิรอนก็ถูกหลอกไปแล้วเนี่ยเข้าไปตามเมื่อถึงกลางทางแล้วถึงกลางกลับไม่ได้แล้วเนี่ยบาเกเวนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็อัลลอฮ์ก็สั่งให้ภูเขาสองลูกนี่ภูเขาทะเลน้ำมาสองลูกนี่นะให้กลับเหมือนเดิมก็จมกันไปหมดนะว่าอัลลอฮ์ก็นาอาละตุราแล้วบอกว่าทำให้จมกันไปหมดนะครับท่านนบีก็เดินเส้นทางตรงนี้ท่านนบีมูซานะครับแล้วก็เดินต่อไปถึงข้อมูลที่เราต้องการรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องในเส้นทางของท่านนบีมูซาเพราะเรื่องนี้เราศึกษาต่อเนื่องซูรุลบะเกาะเราะห์นี่มีประวัติของบรรดาอิสราเอลตั้งแต่ออกจากอียิปต์จนถึงสร้างอาณาจักรที่เมืองฟิลิสเตียนสมัยท่านนบีดาวูดและนบีสุเลมานเรื่องยาวมากซูรุลบะเกาะเราะห์ยาวมากและจะอยู่กับพวกอิสราเอลอยู่นานจะคุกคีกับพวกยิวเยอะจะได้รู้จักมันหน่อยท่านนบีมูซาได้เดินทางนี้นะครับเดินทางที่นี้นะครับแล้วมาอยู่ในเนี่ยในทะเลทรายซีนายอ่ะนะในซีนะเนี่ย40ปีหลงอยู่ตรงเนี้ยชาวบรรดาอิสราเอลและจะเข้าที่หลังเนี่ยก็หลังที่ท่านนบีมูซาเสียชีวิตเนี่ยไปถึงจะเข้าแล้วเนี่ยจะเข้าเมืองบริสตินแล้วเนี่ยจะเข้าไม่ได้ก็ต้องกลับเมื่อท่านนบีมูซาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกน้องซึ่งจะเป็นนบีเหมือนกันชื่อยูซาบินูนก็จะพิชิตเมืองบริสตินต่อไปนะครับข้อมูลที่เราอยากจะศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติเนี่ยการจมน้ำของฟิโรนก็มีขัดแย้งกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่อุลามาหรือนักวิชาการขัดแย้งกันนะว่าที่จมเนี่ยคือใครที่จมเนี่ยมีทัศนะหนึ่งบอกว่าฟิโรนที่จมเนี่ยที่ตามนบีมูซาไม่ใช่รอมซีสที่คนเห็นบรรดาอิสราเอลและที่เคยโต้เถียงกับนบีมูซาในหลังการเนี่ยคือรัมซิสแต่คนที่ตามนบีมูซาเนี่ยลูกชายเขาชื่ออะไรชื่อมารันบิตาชื่อมารันบิตาพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่ามัมมี่ศพของเขามัมเมียของเขาอะนะมัมเมียของเขาอะนะศพของเขาอะไปเจอที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวที่ไหนจะให้ดูภาพนะไปเจอที่กูโบนู่นนะที่ทางใต้เนี่ยของอียิปต์นะเจอศพของเขาเนี่ยมัมมี่ของเขาเนี่ยแล้วก็เอาไปวิจัยที่เมืองฝรั่งเศส ปรากฏว่าเจอที่ลำคอนี่มีเกลือทะเลมีเกลือทะเลก็ได้มีนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่เคยวิเคราะห์และติดตามเรื่องนี้เนี่ยมีคนชื่อมูริสบูไก่เป็นคนฝรั่งเศสสนใจเรื่องศาสนาอิสลามคนนี้เคยพบกับเชคอับดุลมาจิดจินดานีเป็นอาลิมประเทศยิมเมนเชคอับดุลมาจิดก็ถามเขาเรื่องนี้บอกว่าวิจัยยังไงเห็นยังไงเขาบอกว่าพบว่ามีน้ำเกลือทะเลอยู่ในลำคอคาดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟิรอนเพราะแน่นอนเนี่ยคนนี้เนี่ยมาเริ่มดีแต่กับรัมซีสที่สองเนี่ยนะพ่อเขาอะนะอยู่ในยุคเดียวกับท่านนบีมูซาเพียงแต่ว่าเขาวิเคราะห์ว่าคนไหนแหละที่ตามท่านนบีมูซาไล่ไปถึงทะเลและจมในทะเลคนไหนมีทัศนะว่ามาริมดีแต่นี่แหละและมีทัศนะหนึ่งบอกว่ารัมซีสที่สองเองทัศนะของมาริมดีแต่นี่ก็เหตุผลอย่างนี้วันนี้เขาไปพบศพแล้วก็วิจัยแล้วปรากฏว่ามีเกลือที่ลำคอแต่ทัศนะที่บอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นคนที่ตามท่านนบีมูซาเขาบอกว่าอาณาจักรอียิปต์สมัยยุคใหม่ในสมัยของอียิปต์โบราณเนี่ยเขาบอกว่ารัมซีสที่สองเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังที่ตายไปแล้วเนี่ยอาณาจักรเนี่ยล้มสลายไปแล้วแล้วก็อารยธรรมของอียิปต์โบราณเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่เวลานั้นเนี่ยล้มไปซึ่งก็เป็นมาจากการอ่านคุรานเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงพวกกษัตริย์ที่เป็นผู้อธรรมและอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเนี่ยจนให้อารยธรรมและความเมตตาของเขาเนี่ยหายไปจากดุนยานี้มึงไม่หลายกษัตริย์เนี่ยคือฟิรเอารัมซีสที่สองเนี่ยเพราะมารัมบิกาเขาบอกว่ามารัมบิกาเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทนะไม่ค่อยมีบทบาทก็น่าจะเป็นรัมซีสเหมือนกันอย่างไรก็ตามที่แน่นอนนะครับว่าที่ตามนบีมูซาเนี่ยเป็นฟิรเอาคนหนึ่งนะจะเป็นพ่อหรือจะเป็นลูกก็ตามนะครับแต่จงยังไงดังที่เราอธิบายนะครับแต่มีรายงานบางรายงานว่าเมื่อเข้าในระหว่างภูเขาทะเลสองลูกนี้นะจมแล้วเขาบอกว่าฟิรอนได้ประกาศว่าศรัทธาข้าได้ศรัทธาต่อพระเจ้าของชาวบ้านในอิสราเอลที่เขาศรัทธากันนะครับอันนี้ก็เป็นอายะบทหนึ่งที่เราดูในสุรยูนุสพูดถึงเรื่องนี้นะครับและในสุรยูนุสอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟันยามะนุนจีกะบิบะดานิกะลิตะกูนะลิมันคอลฟะกะอายะแล้ววันนี้เราจะให้ศพของเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาจะได้เจ้าเป็นอายะเป็นสัญลักษณ์เป็นมหัศจรรย์ในคำดีตังร้อนเนี่ยมีระบุว่าเมื่อจมแล้วจะคิดดูสิกองทัพทั้งหมดในอยู่ระหว่างภูเขาทะเลสองลูกนะจมแล้วจมไม่หมดพวกบ้านอิสราเอลเนี่ยมันขี้ขาดมูซาบอกว่าฟิรอนตายแล้วไปเดินทางก่อนเขาบอกว่าไม่เชื่อมันกำลังตามอยู่ฟิรอนนี่มันตายไม่ได้เราไม่เชื่อมูซาก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เอาศพของฟิรอนเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่จะเป็นเรื่องแปลกนะจะเป็นมารันดีตาหรือจะเป็นพ่อของรัมซีเนี่ยจะเป็นใครก็ตามศพทั้งสองอยู่ดาบก็จมไปแล้วเนี่ยจมในอ่างนี่มันน่าจะหายไปแล้วนี่มีแค่แม่น้ำแค่คลองนะบางคนเนี่ยจมเนี่ยไม่เจอแล้วนะแค่คลองนะแต่นี่ทะเลทั้งอ่าวนะถ้าจมกันหมดแล้วศพนี่ออกมาได้ยังไงออกมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานคันยอมานูนัจญีกะบิบะดานิจมแล้วเนี่ยจะเราจะให้ศพของเจ้าเนี่ยออกขึ้นมาจะได้เป็นอายะห์เป็นมาสกัดให้คนรู้นะครับอุลามะก็บอกว่านี่แหละที่มันปรากฏในยุคปัจจุบันนี้ให้คนรู้เหตุการณ์ว่าเกิดที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น อัลลอฮ์รักษาไว้ ยังอยู่ที่อยู่ที่ไคโรอยู่ที่นี่ถ้าฟังที่ไคโรนะก็มีห้องต้องจ่าย30ปอนด์ถ้าเป็นคนอียิปต์ถ้าคนต่างชาติเนี่ย200ปอนด์พอว่าไม่ต้องไปเลยไม่ต้องดูเลยอ่านกุรอานก็พอแล้วสำหรับผู้ศรัทธานะสำหรับผู้ศรัทธานี่จะเป็นเรื่องของประวัติของพวกตะวันในอิสราเอลที่ได้อพยพกันนะครับอพยพในยุคของท่านยุคของฟิรอนรัมซีสที่สองกันนะเนี่ยสบายแล้วก็แบบสบายแล้วเนี่ยนี่อียิปต์นะนี่เอาคุณซุมเนี่ยได้เอาเท

ย่อมจะอยู่กับคนที่มีความมั่นใจอัลเลาะห์คนที่มีความอดทนมีซอบรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแต่คนที่อ่อนไหวคนที่ไม่มีซอบรคนที่ขี้สงสัยเห็นอัลเลาะห์ช่วยสักทีนะมุสลิมเนี่ยโดนคนเละเลยเห็นอัลเลาะห์ช่วยสักทีนี้เนาะคนที่มีสงสัยอย่างนี้อัลเลาะห์ไม่ช่วยหรอกคนที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ต่างหากคนที่เชื่อในคำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะรับความช่วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้เป็นบทเรียนอันดีงามสำหรับสามอายะห์นี้ที่เราได้ศึกษาไว้นะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ต่อไปนะครับพบกันวันพุธต่อไปมีคำถามมั้ยท่านใดอะไรนะทำไม ก็จะแทนค่าของ ก็อยู่พร้อมๆกันนะอยู่พร้อมกันอยู่พร้อมกันเป็นพี่ชายของท่านนบีมูซามันก็จะเล่าว่าเป็นน้องชายก็อยู่พร้อมกันนะไหนๆก็ด้วยกันครับ นี่มีอายะห์อยู่อายะห์ที่มีบอกว่าไม่มีหลังจากนี้ตายไปแล้วเนี่ยมีใครจะช่วยใครได้เนี่ยไม่มีอายะห์อยู่ที่มีบอกว่ามี3อย่างที่ช่วยได ้มีพูดถึงวันเกียรติมั้ย อ๋อมีอย่างเดียวไม่ใช่ แล้วพูดถึงคนไม่รู้ถึงการกระทำของเราวะละศอลีเนี่ยบุตรที่ดีเนี่ยอันนี้เราสะสมไว้บุตรที่ดีเนี่ยก็สะสมไว้แต่ซะดะเกาะห์ญาริเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินของเราไอ้มูความรู้ที่ดีของเราไอ้พูดถึงวันเกียรติคนอื่นผมกับลุงยิบเนี่ยอย่างนี้ลุงยิบผมไม่ได้จะเอาพักใครรักใครจะมาช่วยผมก็ไม่ได้ไม่รอดหรอก ตายด้วยกันแล้ว ไม่รอด ที่ว่าข้ามข้ามทะเล ที่ว่าแค่เป็นพันเลยนี่ทำไมไม่เป็นแสนอย่างนี้ท่าน นบีมูซาวันเกียร์มาก มาจะ ใช้ชื่อท่านนบีมูซาจะได้พูดดีจะปิดดวงอาทิตย์แบบอาซาซาดิวเนี่ยกี่สมัยก่อนรุ่นที่สมัยสมัยในสมัยมูซามันเลยถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นประชาของนบีมูซาในความหนึ่งประชานบีมูซาเนี่ยมีผู้ศรัทธาส่วนนึงที่จะเข้าสวรรค์และมีส่วนนึงที่ปฏิเสธศรัทธาพวกนี้ก็นรกรายงานที่เตารอโดยระบุว่า 600,000 เนี่ยอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่น่าเชื่อเพราะนบียาคูบเนี่ยเข้าในยุคนบียูซุฟเนี่ยเข้าเมืองอียิปต์เนี่ยนะลูกหลานของเขาเนี่ยเพียง60คนหรือไม่ถึง100คนและอยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยไม่กี่สมัยอ่ะประมาณ5-4สมัยหรือ5สมัยยุคกันนะยุคและยุคนี้มันแต่จะมีลูกหลานเป็นแสนเป็นไม่ได้โอ้ก็ไม่น่าเชื่อ น ี่ ต ั วที ่ เรา คือ ต ั วที ่ ก็เคารพเราทองคำเนาะมันมีไหมในที่บ นนี้มันยังไม่มา ไม่มาย ังไม่ถึงมีหมดแล้วเรื่องที่จะมาต่อไปนี่เกี่ยวกับเบลีสไรคือบางเรื่องนี่นะตำรานี่ก็ไม่มีและบางเรื่องเนี่ยต้องไปศึกษาไปเปรียบเทียบกับคัมภีร์จะได้รู้เรื่องรายละเอียดบางประการคือเราไม่อาศัยคัมภีร์ของตอเราะห์หรืออินญีลเนี่ยเป็นข้อมูลที่แน่นอนนะแต่ท่านนบีบอกว่าข้อมูลของเขาอะนะที่ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธมันในศาสนาของเราเนี่ยเราก็รับฟังได้ไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องยืนยันและไม่ต้องปฏิเสธรับฟังได้นะครับแต่ถ้าในคุรานในซุนนะห์มีปฏิเสธบอกว่าไม่เชื่ออันนี้เชื่อไม่ได้แล้วอันนี้เชื่อไม่ได้นะครับฉะนั้นบางเรื่องเราก็ต้องอย่างเนี้ยหลังที่ท่านนบีมูซารอดแล้วนะพ้นจากฟิรอนแล้วก็จะไปอยู่กับชาวบ้านมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มีเรื่องเชือดวัวมีเรื่องที่เขาจะไปไหว้ลูกวัวมีเรื่องที่ท่านนบีมูซาขึ้นไปพูดกับอัลลอฮ์ในภูเขาอัตตูรเนี่ยอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องแล้วพวกเขาต้องมีคณะเยอะเนี่ยต้องไปศึกษาต้องไปค้นเยอะมากเรื่องเนี้ยแต่ซึ่งบางเรื่องเนี่ยไปค้นในตำราตัดเชื้อธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีหรือจะมีการหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะมีผู้อยู่แถวนั้นเราก็ต้องไปเปิดแผนที่แล้วดูเนี่ยตามมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ตระหนักว่า เป็นข้อมูลที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเกี่ยวกับประชาชาติยุคก่อนนะแต่บทเรียนสำหรับเราเราถือว่ารายละเอียดนี้มันอยู่ในเนื้อหาของคุรอานก็หมายถึงว่าศึกษารายละเอียดตรงนี้เนี่ยใช่ไหมศึกษาเนื้อหาของคุรอานนี่อัลลอฮ์บอกว่านบีมูซาฟากทะเลเนี่ย